To kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na selif.pl. Selif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, poniedziałek, 20 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do wieczora gwałtowne burze mogą dać się we znaki na północy i wschodzie kraju. Amerykański prezydent krytykuje wniosek o aresztowanie premiera Izraela. Jest skandaliczny, mówi Joe Biden. Sprzątanie Bałtyku z okazji obchodzonego dziś Europejskiego Dnia Morza. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem i gradem. W Gnieźnie w wyniku nawałnic zalanych zostało wiele budynków i ulic. Jedna osoba trafiła do szpitala. Do godziny 17 strażacy odebrali blisko 450 zgłoszeń, z czego około 300 w województwie wielkopolskim. Poinformowała Państwowa Straż Pożarna. Najtrudniejsza sytuacja jest w Gnieźnie. Tu woda zalała wiele posesji, budynków, ulic i samochodów. Jedna osoba została poszkodowana. Strażacy dotarli do niej łódką, mówiła komendantka powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie brygadier Marta Kasprzycka. Pozostała w samochodzie pod ulicą Trzy Mosty. Strażacy ewakuowali ją bezpiecznie z zalanego samochodu i została przekazana pogotowiu ratunkowemu. Ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują na północy, wschodzie i południowym wschodzie. Najsilniejsze burze z opadami deszczu nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy prognozowane są na północnym zachodzie. Burze osłabną około północy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wniosek Międzynarodowego Trybunału Karnego o aresztowanie premiera Izraela jest skandaliczny, ocenia prezydent Stanów Zjednoczonych. Cokolwiek ten prokurator może sugerować, nie ma równości żadnej między Izraelem a Hamasem, oświadczył Joe Biden. Główny prokurator Trybunału wniósł o nakaz aresztowania przywódców Izraela i Hamasu, w tym Benjamina Netanyahu. Karim Khan oświadczył, że jego zdaniem izraelski premier i minister obrony oraz trzej przywódcy Hamasu są odpowiedzialni za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Strefie Gazy i Izraelu. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Łukasz Fryderyk, powiedział Polskiemu Radiu, że dla Izraela jest to sytuacja bez precedensu, a dla sojuszników Tel Awiwu trudny orzech do zgryzienia. Ja nie potrafię sobie wyobrazić praktycznych konsekwencji związanych chociażby ze swobodą podróżowania Benjamina Netanyahu w momencie, kiedy taki nakaz się pojawia, ale niewątpliwie jest to cios dla prestiżu międzynarodowego Izraela, a także bardzo mocny sygnał ostrzegawczy wysunięty przez właśnie Międzynarodowy Trybunał Karny pod kątem przywódców Izraela i potencjalnie wszystkich innych przywódców państw, które naruszają prawa człowieka. Izrael i Hamas krytykują głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Hamas poprosił o anulowanie nakazów aresztowania jego przywódców i potępił decyzję. Stwierdził, że prokurator pomylił ofiarę z katem. Z kolei Izrael ustami swojego szefa dyplomacji, Izraela Katza, nazwał wniosek historyczną hańbą, która zostanie zapamiętana na zawsze. Sam premier Netanyahu powiedział, że decyzja o nakazie jego aresztowania jest absurdalna. Jutro odbędzie się pogrzeb irańskiego prezydenta Ebrahima Raisiego wraz z ministrem spraw zagranicznych. Zginął w katastrofie śmigłowca w górach. Pogrzeb ma się rozpocząć o 8:30 polskiego czasu. Z kolei w środę w Teheranie zaplanowano procesję pogrzebową. W Iranie trwa 5-dniowa żałoba narodowa w związku z wczorajszą katastrofą. Zgodnie z irańską konstytucją wybory prezydenckie muszą się teraz odbyć w ciągu 50 dni. I jeszcze sprzątanie Bałtyku z okazji obchodzonego dziś Europejskiego Dnia Morza. Spływają do niego wszystkie polskie rzeki, więc każdy po trochu zanieczyszcza, mówi Waldemar Popowski z bazy nurkowej na Helu. Nie jest może jakoś tak super tragicznie, bo to jest niewidoczne z ponad powierzchni wody, co tam jest na tym dnie. Też trzeba powiedzieć, że Hel to jest takie miejsce, które jest jakby nurkową stolicą Polski, jeśli chodzi o nurkowanie na wrakach. I przy okazji, przy tych wrakach, jedno szczęście to jest to, że jest to miejsce tarlisko dla ryb, gdzie mogą się te młode rybki wychowywać. No ale druga rzecz są też śmieci, więc staramy się te śmieci usuwać z tych wraków, czyli pozostałości jakichś sieci i innych niepotrzebnych w ogóle rzeczy, które tam są, żeby to życie mogło kwitnąć. Celem Europejskiego Dnia Morza jest podniesienie wiedzy na temat wpływu mórz na nasze życie codzienne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do późnego wieczora obowiązują ostrzeżenia przed silnymi burzami. W nocy jutro nadal może padać i grzmieć, ale zjawiska te nie będą już tak intensywne. W nocy od 7 do 14 stopni, a jutro 16 stopni nad morzem, 24 na południu do 26 na Mazowszu. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.

monologów o codzienności. I słyszę, co jest, gdzie idziesz, nie w tą stronę, tam widzisz, tam lecimy. I nagle światło w lesie, ty łap ich. Absolutnie kojarzy mi się z polowaniem na ludzi. Straż Graniczna usiłuje pozostawić jak najmniej śladów. Nie było 100, tylko było 2 zaledwie. Niszczą im telefony, bez obuwia, przemoczeni. Byli zabierani bezpośrednio do granicy i pushbackowani. Oni mogą być w ciągu 24 godzin trzykrotnie wypychane przez ten drut żyletkowy. Potem ich spotykamy w ubraniach, w strzępach, z ranami na rękach, na nogach. Czasami zdarzają się rany po ugryzieniach psów. Z umysłem zrytym traumatycznymi przejściami, dzięki naszej pomocy, mają szansę kontynuować swoją drogę, jakakolwiek by ona nie była. Kobiety ważyły więcej niż ja i one są bezwładne, mało przytomne albo zupełnie nieprzytomne, więc to są czynności wymagające siły i te siły się skądś znajdują. Pod nosem, cicho, uśmiechając się, żeby osoba, która czasami otwiera oczy i widzi moją twarz nad sobą, żeby wiedziała, że nie jest źle, więc się uśmiecham i przeklinam. Przeklinam całą tę sytuację. To, że nie mogę w tej chwili wezwać pogotowia. Karetka nie przyjmie zlecenia, dopóki nie potwierdzi tego zlecenia Straż Graniczna. Potwierdzi takie zlecenie i zwykle jest przed karetką. Jeżeli przyjedzie karetka i stwierdzi, że pacjenta można przez chwilę przetrzymać, to Straż Graniczna w ciągu następnej godziny, 2 wywiezie tę osobę do Białorusi. Jeżeli karetka uzna, że jednak jest potrzebna pomoc w placówce medycznej, to zabierze takiego człowieka i często nie przekazując go nawet na oddział, tylko zasilając kroplówką bądź dwoma na izbie przyjęć, przekaże w ręce Straży Granicznej i wtedy punkt pierwszy. Jestem tak na państwo, które nie potrafi sobie poradzić, na funkcjonariuszy żarliwie wykonujących obowiązki, które absolutnie są niegodziwe. Na całą tę sytuację, na taką pułapkę, w której się znaleźliśmy razem z ludźmi, którymi chcemy nieść pomoc, nawet jeżeli sytuacja się skończy. O tym, co się działo tutaj, będziemy pamiętać. Nieludzkie traktowanie nie powinno zostawać nierozliczone. Modlitwy, śniadanie, praca, znów modlitwy, przygotowanie obiadu, czytanie Pisma Świętego, nauka reguł z życia zakonnego, zajęcia z ulubionego mojego haftowania, czy absurd totalny w dobie takiej cyfryzacji, żeby marnować czas na jakieś przepisywanie modlitewników. No dla mnie to była męka. Prasa tylko i wyłącznie katolicka i oglądania telewizji, tylko relacje z jakiejś mszy świętych czy innych uroczystości kościelnych, to tak bardzo ogranicza rzeczy, które siostra uważała przełożona za zbytki, to antyperspirant zwykle był zbytkiem, niestety. Duży kłopot dla większości młodych kobiet. Na odejściu to taki mur się czuje, tam nikt nie wyjdzie, nie pożegna nawet, bo nie wypada, bo siostra robi źle, bo powinna zostać. Więc jest taka duża niechęć. Z łysą głową, zachukana, nieśmiała, przychodziłam, taka sierotka, jeszcze z zero doświadczenia, świadectwo maturalne ze zdjęciem w habicie. No naprawdę, bardzo długo musiałam się wszystkim pracodawcom tłumaczyć ze swoich decyzji. Nie jestem w związku małżeńskim, ale to mój wybór. Lubię swoją wolność. Kradzieże zaczęły się od sklepów monopolowych. Ciuchy, napaść na funkcjonariuszy policji. Na 3 zaczęłam pyskować, jak to ja. No i tam trochę oplułam pana policjanta, trochę wyzwałam panią policjantkę, potem trafiłam tam na dołek. Było ich aż 16 wyroków, ale odsiedziałam wszystko. 4 lata. Świat za krat był. Teraz będę mieć 31, ale no nikt nie daje mi tyle. Ja byłam w domu dziecka od 7 roku życia. Byłam z bratem, ale tylko 15 minut i zostaliśmy rozdzieleni. No, dostałam taki cios w serce, że żyć mi się nie chciało, bo usłyszałam, że mojego brata nie ma. Został zaadoptowany. Z matką do dnia dzisiejszego nie mam kontaktu, nie wiem. No mam do niej nienawiść, ale czasami mam tak, że no jednak jest ta tęsknota, nie? Wybaczyć jej do tej pory bym nie była w stanie. Za to, że ona no w sumie tak naprawdę skrzywdziła całą naszą rodzinę. Była wtedy jeszcze alkoholiczką, urodziła tą siostrę, przywiozła do domu. Ja byłam w szkole, tata był w pracy, brat był w żłobku. Wróciłam do szkoły, babcia świętej pamięci po udarach była i już chodzić nie mogła. Mówi, i zobacz, co jest w naszej Wioletce. Ona była owinięta taką puchową kołdrą. Tak patrzę na twarz, ona jest taka jakby zielonkawa. Ja mówię, co jest? Tak dotykam te ciałko, ja mówię, ona jest cała zimna. Taki szok dostałam, że rzuciłam ją tak na łóżeczko. Tylko, że ona już była martwa. I zaraz zadzwoniłam na pogotowie, zadzwoniłam na straż, zadzwoniłam na policję. Mama przyszła pijana, to pamiętam, jak tata właśnie wziął patelnię i mamę zaczął tłuc, nie? I policja tylko ją skuła, zabrali ją do Świecia. Wyszłam z domu dziecka w wieku 18 lat. Moje życie potoczyło się ulicą. Moja taka pierwsza miłość też był z domu dziecka. Taki damski bokser, typowo już tak pogotowie było, policja i potem tak się znalazłam w ośrodku. No i potem poznałam po dłuższym czasie drugiego. Prowadziliśmy taki tryb koczowniczy, typu działki, namioty, jakieś tam domy opuszczone. Tu był trzeci potem. Byliśmy te 6 lat ze sobą, przed więzieniem i po więzieniu. Wszystko pięknie, jak Romeo i Julia, na podstawie powiedzmy. Za chwilę czar pryzł. Pociągnął mnie w ciąg alkoholu. Wzięłam tam raz, może 2 razy narkotyk. No i potem miałam takie już w sumie no takie piekło. To jest mój mąż. Dzięki niemu poznałam, co to jest no rodzina. Mam no jakieś lęki, że tamten przyjdzie, że ten idzie, że tu zaraz z piąstkami wyskoczy. Radek słyszy już te takie moje lęki, to zaraz mnie przytula, zaraz mnie głaszcze po włoskach i zaraz takie mam, że uspokajam się i z powrotem śpię. No jednak wspaniałe jest, że jest ta bliska osoba, wsparcie i miłość. Nigdy nie trać nadziei i no nie tracę jednak tej nadziei. Patrzę na moje dziecko, dorosłe, 25-letnie, które chodzi z balonikami, misiami, zajączkami i ogarnia mnie właściwie wzruszenie, choć mogłabym być zrozpaczona. W pierwszej chwili jest to dramat, a potem oglądasz to dziecko i obserwujesz, co w nim jest takiego innego. I w zasadzie nie ma nic takiego innego. No, bezbronne maleństwo. I dziwisz się, dlaczego ci lekarze wmawiają ci, że on ma jakieś wady, że może przeżyć albo może nie przeżyć. Tatuś, profesor i humanista, nie bardzo mógł pogodzić się z myślą, że jemu intelektualiście urodziło się upośledzone dziecko. Opowiadał, że waży 7 kilo, świetnie się rozwija i przy okazji upijał się. Rozstaliśmy się. Mateusza nie widział od lat 20. Spotykaliśmy się tylko w sądzie. Rozprawy sądowe trwały po 2-3 lata, chodziło o alimenty. Udowadniał w sądzie, że po pierwsze ja sobie świetnie radzę, miał na podorędziu spis moich publikacji, co sąd skrupulatnie sprawdzał każdą zarobioną złotówkę przeze mnie. I po drugie udowadniał, że Mateusz, jak się wyrażał, zdeterminowany genetycznie się nie rozwija, w związku z czym nie potrzebuje pieniędzy, a ponadto otrzymuje rentę socjalną, co też uważał, że zwalnia go od świadczeń finansowych. Zdaję sobie sprawę z czasem, że jestem pozbawiona wielu problemów, z jakimi borykają się rodzice dorastających dzieci. Narkomania, alkoholizm. On zostanie na zawsze w jakiś sposób czysty i dobry i zawsze będzie dzieckiem, też i w takim sensie emocjonalnym. Emilia była odwożona na oddział chirurgii. Stanęłam na takiej czerwonej linii, gdzie już rodzice nie mogli dalej iść i I kiedy Emilka zniknęła za tymi drzwiami, to wiedziałam, że jak ją znów zobaczę, to już będzie inne dziecko. I trochę czasu mi zajęło, zanim się do tego przyzwyczaiłam, oswoiłam, zaakceptowałam i nauczyłam się z tym żyć. Z tą straszną rurą w szyi mojego dziecka. Ten zabieg był wykonany w 4. miesiącu jej życia, więc dla Emilki to jest część jej. Tutaj sobie dotyka właśnie tego bacika, który ma przy tracheotomii. Ma sobie to misia i w tym momencie się uspokaja na przykład i zasypia. Także można nawet powiedzieć, że ona to tak traktuje z uczuciem i pieszczotliwie. Na tej? NCPC na której nodze? To zczytuję tutaj ze stópki tętno i czy dobrze się wentyluje. Czy ma dobre stężenie tlenowe krwi. No, podłącz. Tak? Mhm, tak. Oj, uciekło. No to jeszcze raz. Teraz ja chcę pikadełko. No to włącz pikadełko. Pip. Mhm. Dobranoc. Udaje się czasem przysnąć w nocy, chociaż to jest jedna z moich wielkich obaw, że może przyjdzie taka noc, że ja zasnę mimo wszystko zbyt mocno i nie usłyszę tego alarmu. Nie, założyłam sobie, że nie oglądam filmów, zwłaszcza OK2. Teraz przez te 20 parę lat od ostatniej wyprawy Maćka na Broad Peak właśnie, na którym jest w tej chwili, tam pogoda będzie decydowała. Minus 40 potrafi być i huraganowe wiatry. Takie po 100 parę 10, 120 km na godzinę. O samym tym Broad Peaku to właściwie w ogóle nie rozmawialiśmy, czyli wszystko to, co wiem, to od kolegów. Zawsze się tak robi, że taką wiadomość się wypuszcza w momencie, kiedy już wszyscy z tej góry zeszli, kiedy są bezpieczni. A tu dopiero następnego dnia rano się okazało, że jego nie ma. I nie ma go przez cały dzień, i nie ma go przez kolejną noc, i nie ma go przez kolejny ranek. Powtarzali mi, że za każdym razem się bali, żeby on nie mówił ostatniej woli, że każde połączenie... Jak go pytali, co ma do jedzenia, to odpowiadał, że ma dwa cukierki, albo jak mu mówi, że masz spodnie puchowe w plecaku, a on mówił, że nie jest w stanie ich wyjąć. Bo ja jakoś wiedziałam, że się nie może nic stać, tutaj gdzieś te dzieci... Jest ich czterech. Najstarszy Krzysztof urodził się w 80 roku. To był ogromny sukces, że człowiek stanął na takiej wysokości zimą. No helikopter, przelot do szpitala... On miał odmrożone nogi, więc trzeba było amputować duży palec, kilka małych, trochę ściąć. On mówi, że się troszkę gorzej chodzi. Wyliczono, że jemu zabrakło 17 metrów do bycia na głównym wierzchołku. Uznano, że on wszedł na przedwierzchołek, 8034 chyba metry. Powiedział, że trzeba skończyć to, co się zaczęło kiedyś. Nasz synek, trzeci, patrząc w okno mówi tak, mamo, a jak ty myślisz, czy tata będzie się wspinał, czy on tam... I sam sobie, no na pewno będzie. No, także teraz 2,5 miesiąca takiego będzie czekania. Może sobie wymyślę jakiś remont właśnie. Coś będę robić. Sport paraolimpijski rzeczywiście miał po prostu inną wartość, jakieś inne znaczenie, on nie był tak doceniany, ale ten sport był moją wielką pasją i bardzo dużo wniósł do mojego życia. On mnie chyba wyzwolił z moich ograniczeń, że jestem inna, gorsza, że muszę się chować za koszulą, że nie mogę założyć bluzki z krótkim rękawem. I on przyszedł mi z taką odsieczą zaakceptowania siebie. Ten medal wędruje ze mną. Jest dla mnie takim symbolem tego, jak wiele się zmieniło, jeśli chodzi o postrzeganie sportu paraolimpijskiego. Lewa ma łokieć, więc o tyle jest swobodniej. Prawa jest ciut nad łokciem, amputowana w wyniku tego wypadku. Kosiarka konna potraktowała mnie tak, jak potraktowała. za małe dziecko, zbyt dużo krwi utraconej, została zrobiona ładna, równa amputacja. Zachowano na tyle, na ile się udało. Jestem już 37-letnią kobietą o bardzo różnych doświadczeniach życiowych i zawodowych i tych moich związanych z niepełnosprawnością, której najpierw przez szereg lat w ogóle nie czułam i nie miałam świadomości, że jestem niepełnosprawna. Potem nagle ją poczułam, bo życie wygląda tak, jak wygląda. Na początku wydawało mi się, że z malutkim dzieckiem absolutnie nie jestem w stanie sobie sama radzić. A teraz są długie dni, czasami bywa, że i tydzień, gdzie muszę się w pełni sama zaopiekować małą i nie ma ze mną Natalii, nie ma mojego męża, który wyjechał zawodowo. I okazuje się, że jestem w stanie. Ten pierwszy miesiąc był najtrudniejszy, kiedy absolutnie była potrzebna dłoń, żeby przytrzymać główkę dziecka, żeby małą wykąpać, to właściwie musiałam się zastanawiać, okej, to wejdziemy razem do wanny, to jakoś będę ją trzymała tak bardziej nogami niż stricte rękami. Jest jakiś deficyt, bo nie mogę powiesić zasłon sama, ale z kolei prowadzę samochód i trasę Gdańsk-Warszawa pokonuję jak trzeba. Są momenty, kiedy siedzę i wyję, są momenty, kiedy dzwonię do mamy i... Co tam chcesz powiedzieć, Olimpia? Tak. Jem prawie zawsze tylko rybę. I na rybę się dużo znam. Śledzia poznaję, proszę panią, jeżeli nie masz zielonego grzbietu, to ja go nie kupię. Robię w nożyce, rozkładam tak nogi, tu na łono kładę stopę, a na podłodze koci grzbiet, uchłon japoński, klęczę, pośladki mam na piętach i wyciągam ręce i tak jakbym chciała coś sięgnąć. Tak, myję się w gorącej wodzie, potem się polewam zimną wodą. No ale muszę umrzeć, kochana moja, ileż można żyć, jest też wstyd, że tak długo żyję. Mam już 95 lat. Ja miałam 7 lat, jak wybuchła pierwsza wojna światowa. Ja doskonale pamiętam te czasy. Od zamku aż do Belwederu Mościcki. Zawsze jechał samochodem, takim odkrytym samochodem. Tak jakbym patrzyła na niego cylinder, kłaniał się na wszystkie stronę, ale ten cylinder w ręku trzymał i kłaniał się. Tak. Tak się wszyscy cieszyli, że Polska powstała. Podkreślało się stale tą polskość naszą. Była moda fartuchy łowickie, żeby nosić te regionalne ubrania. Nas było 5 dziewczyn, wszystkie mama musiała kupić łowickie fartuchy, ma siostra. W 1939 roku, a mój mąż szukał swojego pułku, a ja w stronę Rumunii żeśmy jechali. Weszli bolszewicy 17 września. To mąż wiedział, gdzie ja jestem i przyjechał do mnie. Płakał jak dziecko. Nie ma Polski, nie ma nic. I we Włodzimierzu niestety tam go aresztowali. W Ostaszkowie był i został rozstrzelony. To już co roku, 24 kwietnia, zawsze jest nabożeństwo żałobne. Za duszę świętej pamięci Antoniego Romanowskiego, zamordowanego przez NKWD w Rosji. No będziemy, napijemy się, dosyć już tego. Istnieją osoby transseksualne, które chcą zostać female. Kobiety z niskim narządem płciowym. One nie chcą operacji przejść i cieszą się tym, co mają. Ale jeżeli są osoby do końca zdecydowane, no to naprawdę warto. No do końca to jeszcze nie widziałam, co jest pod opatrunkami, ale myślę, że będzie dobrze. Poszłam do pierwszej klasy, no to zaczęłam zauważyć, że po prostu nie jestem sobą. Że ja to powinnam być dziewczynką i to wszystko się utrwalało. Postanowiłam do 18 roku życia poczekać z tym wszystkim. Jak już będę mogła decydować o własnym życiu. No i tak zrobiłam. Real life test. Przystosowanie się do życia kobieca, które trwa mniej więcej 2 lata i po 2 latach zaczęłam przyjmować hormony. Mój głos tylko troszeczkę się zmienił, bo od dziecka miałam raczej taki bardziej kobiecy głos. Przez to miałam problemy w szkole, niestety. Niestety się śmieli, ale dokuczali, bili. Pierwsza się dowiedziała moja mama, postanowiłam napisać list i ciężko mi było po prostu o tym powiedzieć. Mama jakoś to przyjęła, ale najgorzej było z moim tatą. pochodzi ze wsi, dlatego było dosyć ciężko. A teraz już jest lepiej. Większość mojej rodziny też już normalnie do tego podchodzi. No, ksiądz mi tylko powiedział, że jestem tego pewna, bo jak przyjdę zmianę płci, to mogę nie dostać ślubu kościelnego. A myślę, że jeżeli się kogoś kocha, to nawet wystarczy zwykły ślub cywilny. Poznaliśmy się na portalu fotka.pl. Napisał do mnie, ja mu odpisałam. No i zaczęliśmy się spotykać i w jakimś czasie mu zleciłam, co przechodzą. Był lekko zrozgotany, ale zrozumiał. A przecież operację? No bo odpowiedziałam, że normalnie tak. No to się pogodził z tym. Dobrze trafiłam. Wojowniczki. 9 krótkich monologów o codzienności, a tytułowe wojowniczki dzieli różnica wieku, status społeczny, życiowe problemy, ale łączy je, no właśnie, walka o jakość życia. Małgorzata Żerwę, artystka, reporterka, która za swoje opowieści radiowe otrzymała wiele nagród, ale no w tej chwili przede wszystkim, to jest dla mnie najważniejsze, jest z nami tutaj w Klubie Trójki. Przypomnę, że to, czego wysłuchaliśmy, to była praca artystyczna, na której jeszcze do 26 maja możemy posłuchać w Galerii Gdańskiej Miejskiej na wystawie Śpiew Nadmiaru. Dzień dobry, Małgosiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że z wami jestem. Ja się czuję przez ciebie w tej chwili rozpuszczona w tych dźwiękach, ale jednocześnie, nie bojąc się tego eksperymentowania, co tu ukrywać, my jesteśmy troszeczkę przyzwyczajeni do innego rodzaju narracji, prawda? I tę fragmentaryczność ja bardzo rozumiem, tyle że ja bym chciała tak mocno wnikać w każdą z tych historii i mam jakiś żal do ciebie, że ty mnie czasem wyrywasz z jednej historii, przerzucasz do kolejnej. To jest specyfika tego, gdzie twoje opowieści się w tej chwili znalazły, czyli ta Gdańska Galeria Miejska. Czy to tak jest? Tak to mogę odczytywać? Z pewnością tak, bo jednak wystawa Śpiew Nadmiaru jest absolutnie prowokowana poezją Anny Świerszczyńskiej, a poezja to metafora, to skrót, to myślenie i to wszystko, czego ci brak w tych krótkich monologach o codzienności, no to jest właśnie to. To jest ta metafora, która się kryje poza słowami, no i rodzi się w twojej głowie, więc każda z tych opowieści oczywiście mogłaby mieć pełen wymiar, czyli mogłaby być nie krótkim, lapidarnym wierszem, tylko na przykład jakimś wielogłoskowym poematem. Tak. A tutaj nie. Tutaj jest krótką opowieścią i tak jak poezja zostawia pewien niedosyt słowa, natomiast jest ten nadmiar, który się rodzi, no cała twórczość tak naprawdę jest nadmiarem. Nie powstawałyby ani wiersze, ani książki, ani malarstwo, ani w ogóle jakiekolwiek przejawy sztuki czy twórczości, gdyby nie ten nadmiar. Chęć jednak podzielenia się, no z wyjścia z tej własnej wyobraźni. Zdecydowanie Anna Świerszczyńska, o której będziemy tutaj rozmawiać na pewno już za chwileczkę, bo jest z nami dr Agnieszka Daukrza w studiu literaturoznawczyni i antropolożka kultury, więc to będzie piękna wspólna opowieść o poetce. To ona właśnie przede wszystkim mówi o tym, że poezja, literatura mogą dawać nam nadzieję. Myślę, że takimi tropami też chodzicie na tej wystawie, którą bardzo chciałabym zobaczyć i bardzo państwu polecam, ale tak się zastanawiam, od jakich słów Świerszczyńskiej ty się odbijałaś? Jak ty się z nią spierałaś? Jak właśnie próbowałaś te mikromonologi układać? Ja jestem na tej wystawie, to jest wystawa wielopokoleniowa i chyba byłam jedyną artystką, która znała poezję Świerszczyńskiej jeszcze z liceum, z takich zajęć humanistycznych. Tak, dlatego że Świerszczyńska, nie wiem czy ty Agnieszko się ze mną zgodzisz, ale jest trochę zapomniana. I tak była do pewnego momentu, ale teraz jednak coraz bardziej wraca, tak mi się wydaje. No zaraz wrócę w tej naszej dłuższej opowiedzi, Agnieszka będzie to oceniać. Mów, Małgosiu. Więc dla mnie to było istotne powrócenie do tych wierszy, które pamiętałam bardzo pobieżnie, może dytyramb na cześć kobiety szczęśliwej bardziej, bo to było takie bardzo cielesne, ale też wróciłam do tych wierszy mniej znanych, wierszy okupacyjnych, pożyczyłam sobie z trudem, zresztą znalazłam w Bibliotece Wojewódzkiej tomik poezji Zapomniany, dlatego mówię o tym zapomnieniu Świerszczyńskiej, bo naprawdę nie jest zbyt dobrze rozpoznana, czy też nie była. Może nasza wystawa się trochę przyczynia też do zaznajomienia się z jej twórczością, ale jest to osoba, zresztą ty wybrałaś na media społecznościowe genialny wiersz o truskawkach w takiej opozycji tych codziennych małych radości w opozycji do tego strasznego świata, który chyba jest jeszcze straszniejszy w tej chwili niż był wtedy, kiedy Świerszczyńska pisała ten wiersz. No więc właśnie, ja czytałam dużo wierszy i chciałam znaleźć sobie jakiś sposób na dialog ze Świerszczyńską i pomyślałam, że po pierwsze muszą to być kobiety, po drugie muszą to być kobiety, które wojują, bo sama Świerszczyńska była wojowniczką. No i te, które potrafią, właśnie tak jak Ewa, to ta historia nie miała dobrego końca, bo to jest archiwalne nagranie. Ewa, żona Maćka Berbeki, który zginął schodząc z Broad Peaku, który zdobył, niestety zmarła na nowotwór. Więc to jest jedna z tych historii moich 9, które się, nie skończyły się dobrze. Ale ona też chciała jakoś zabić swoją tęsknotę i swój ból i swój niepokój jakimś głupstwem, pomalowaniem mieszkania, remontem. Także takie są kobiety, potrafią znaleźć w tych drobnych radościach sens życia, no i wojować o jego jakość. Skoro przywołujesz ten wiersz, to ja go przeczytam, bo myśmy się tutaj z Agnieszką zastanawiały, czy będziemy czytać poezji, czy to w ogóle wypada, ale ja uważam, że tak wypada. Wcale nie chciałam czytać, to Agnieszka miała czytać, ale proszę bardzo. Kiedy jem truskawki, moja tragiczna koncepcja świata unicestwia się w zachwycie, że jem truskawki. To jest taki wiersz na maj wspaniały, kiedy truskawek jest pełno dookoła. Ja tak sobie myślę, bo staram się zwracać Państwa uwagę też na reportaże, które pojawiają się w radiowej Trójce. I myślę sobie też, że ten reportaż stara się tak wychodzić z tego radia. To, że jest na wystawie, to, że ty wykorzystujesz to tworzywo, ono jest tak przemielone, że teraz z tworzywa sztuki, którą jest twoja praca na wystawie, my otrzymujemy reportaż, to też jest bardzo ciekawe, prawda? Takie trzystopniowa opowieść o twoich nagranych kobietach. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o galerię sztuki współczesnej, trudno w tej chwili wyobrazić sobie wystawy, które są pozbawione dźwięku. Naprawdę śledzę właściwie na całym świecie różne muzea, różne galerie i trudno byłoby mi sobie przypomnieć wystawę, na której dźwięku nie ma. On gdzieś jest obecny. Prace audio albo istnieją samodzielnie, albo towarzyszą pracom wizualnym. I to jest naprawdę fantastyczne, że dźwięk nabiera tutaj tych dodatkowych jakości. My wszyscy, radiowcy, reporterzy, kochamy dźwięk. Ale to, że on dostaje nową jakość właśnie w galerii sztuk wizualnych, to też jest bardzo symptomatyczne. Także to nie jest nic nowego i bardzo mnie cieszyło, jak zobaczyłam gdzieś na zdjęciach, na mediach społecznościowych osoby, które siedziały sobie na podłodze ze słuchawkami pod moją pracą, która przecież nie ma żadnego obrazu. Jest tylko etykieta i dwie pary słuchawek. To jest tak, jak ja mówiłam we wstępie. Można założyć, słuchać od początku do końca, albo wejść w środku w tę historię, albo posłuchać tylko jednej historii. To jest wspaniałe. Bardzo ci dziękuję, Małgorzata Żerwa, artystka, ale przede wszystkim w duszy i w sercu reporterka radiowa była naszą gościnią. Doktor Agnieszka Daukrza jest w studiu i bardzo się cieszę, że miałaś okazję posłuchać dwa razy tych opowieści. No właśnie, być może jak jakaś widzka w tej galerii stanęłaś przy ścianie, nałożyłaś te słuchawki i słuchałaś i dla ciebie te wojowniczki brzmią jednak tym samym głosem, prawda? Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Chciałabym chyba zacząć, na pewno zacznę od małej Wolty, bo Wojowniczki, tak, wojowniczki codzienności, ale jeśli mówimy o sile kobiet, to wolałabym chyba dzisiaj mówić o bezsile kobiet, dlatego że nie ma siły bez bezsilności. A ona musi mieć podłoże, musi z czegoś czerpać ta siła. I dlatego Świszczyńska, przypuszczam, jest patronką tej wystawy i mocno rezonuje z tym, co teraz mówimy, bo dla niej najważniejsze było pogodzenie się z własną bezsilnością. To była bardzo sprawcza osoba, sprawcza jednostka, która uważała, że zbyt mocno jesteśmy skupieni na walce, na sukcesach, na porażkach i przegranych i nie dostrzegamy tego wszystkiego, co pomiędzy, to znaczy takiego mozolnego starania się o każdy kolejny dzień. I twierdziła, jak sądzę, po lekturze ponownej jej poezji, że tylko pogodzenie się z własną bezsilnością, słabością, nieznacznością, nieważnością będzie dla nas taką płaszczyzną do budowania siebie na nowo, mimo wszystkich traum, mimo wyrw i tak dalej. Jest taki wiersz, który skoro mówiłam, już... Mówiłam, że będziemy tu Państwu trochę dzisiaj czytać. Wywołałaś słowo poetyckie. To jest Wdzięczność dla butów. Przeczytam fragment, bo wydaje mi się, że dość mocno pokazuje tę perspektywę. Jestem nieważna. Nie zapominam o tym nigdy. Chodzę jak człowiek nieważny, siedzę jak człowiek nieważny, myję się, śpię i jem najzupełniej nieważnie. To podobno dlatego, że w dzieciństwie miałam zawsze podarte buty. No więc my teraz mówimy o sobie, która doświadczyła skrajnej nędzy jako dziecko. Miała wielkie kompleksy, olbrzymie przedwojenne podziały klasowe. I ta dziewczynka z tak złym startem życiowym trafia w koszmar powstania, koszmar wojny i zwłaszcza powstania warszawskiego, jest sanitariuszką. I z jednej strony w bardzo ważnym, przełomowym tomie i dla jej dorobku, i dla kultury polskiej, czyli Budowałam barykady z początku lat 70. pisze, że to jest najgorsze, co się przydarzyło Polsce w kilkudziesięciu czy kilkuset ostatnich latach, ponieważ to zabiło wspólnotę emocjonalną Polski. Z drugiej strony ta sama osoba może nieco... Ona w ogóle nawet nie umie znaleźć na początku słów, żeby o tym powiedzieć, tak? I mówi, że już zawsze będziemy odczuwać pustkę po milionie ludzi. Nie tylko tych poległych oczywiście, ale po tej zatraconej wspólnocie właśnie. Ale jednocześnie ta sama osoba nieco perwersyjnie mówi, że nigdy nie przydarzyło się nic bardziej intensywnego niż doświadczenie powstania. O tym też przecież pisał bardzo wymownie Białoszewski. Dlaczego? No więc zastanawiałam się, dlaczego, skąd ta perwersja takiego szczęścia powstaniowego i zdałam sobie sprawę, czy nie szczęścia powstaniowego, że chodzi tutaj o doświadczenie takiej wspólnoty afektywnej, to znaczy bliskość, uświadomienie sobie zależności od innych, że jesteśmy ciałami, wszyscy jesteśmy z ciała, i wszyscy jesteśmy zwierzętami stadnymi, czy tego chcemy, czy nie. To jest taki kolejny wątek, który za chwileczkę otworzymy, bo rzeczywiście dbałość Anny Świerczyńskiej o mocne ciało to była bardzo, bardzo ważna dla niej rzecz. A ja sobie tak myślę, że idąc gdzieś tam tropem tych wojowniczek z bezsilności czy z silności, albo wojowniczek, które no po prostu czasami tak naprawdę prowadzą jakieś bardzo zwyczajne życie. Może też i Państwa zapytam, numer znacie oczywiście Państwo, 22 i 7 trójek, to jest nasz telefon. Może macie ochotę zostawić tutaj jakiś ślad, jakąś opowieść o kobiecie, taką zwykłą opowieść i zwykłą kobietę, albo jednocześnie niezwykłą, które no też, to jest taka moja ambicja, powinnyśmy powinniśmy pokazywać w naszych reportażach. 22 i 7 trójek, zwykłe, niezwykłe kobiety, dla nas opowieść. Albo jeśli to ma być bardziej trwały ślad, to anna.dudzińska@polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać, może to będą tropy jakichś kolejnych reportaży. Zanim opowiemy o sile, która dla Świerszczyńskiej była bardzo, bardzo ważna, to ja chcę, żebyśmy posłuchały, i to jest taka niespodzianka dla ciebie też, Agnieszko, mam nadzieję, fragment wywiadu, bo mamy to szczęście, że te archiwa Polskiego Radia są no, bardzo pojemne i mamy tutaj rozmowę z 1977 roku. Być może to nam otworzy kolejny fragment opowieści o Świerszczyńskiej. Każdemu człowiekowi potrzebny jest do życia udział w sztuce, w kulturze, a następnie kontakt ze śniegiem i z ptaszkami, proszę pani, z drzewkami. No to ja specjalistka jestem od tego, bo właśnie lubię, proszę pani, chodzić po rozmaitych ścieżkach zdrowia, biegać, uprawiać jakieś dalekie wycieczki. I też tak to troszeczkę nietypowo żyję, bo uprawiam głodówki, gimnastykuję się i tak dalej. Bo wszystko to w trosce o to, żeby te szare komórki, które są przecież tak związane z resztą naszego organizmu, jakoś utrzymać w jakimś stanie możliwym. Wie pani, ja nie pamiętam, kiedy ja miałam grypę. Może dlatego, że ja jestem jabłkojad i w ogóle owocojad. No teraz jest młoda na otręby, więc ja już biegam po Polsce za otrębami. Wracając jeszcze do tego hartu ciała, była mowa gdzieś jeszcze o gimnastyce. Proszę pani, kilkakrotnie w wierszach nawiązuję do tego i będzie to także, proszę pani, w moim tomiku Szczęśliwe jak psi ogon. Taki śmieszny. Kto jest taki szczęśliwy, przepraszam? No, autorka. Ale z jakiego powodu? Ani z tego powodu, że ma dużo forsy, ani z tego powodu, że jest piękna i młoda, tylko po prostu z tego powodu, że jest przyjemność jedzenia pierwszych jabłek w roku, czy też truskawek, radość z wypicia kubka mleka i chciałabym zwrócić uwagę swoich czytelników na te właśnie drobne radości, z których składa się życie. My często jesteśmy zagonieni, zapracowani, smutni, nie wiemy nawet, jaka jest pora roku, czy jest piękny dzień, czy nie. To jest ta pani, proszę pani, to jest Anna Balicka, która robiła wywiad w 1977 roku z Anną Świerszczyńską i no to była cała ona, prawda? Nawet właściwie nie musimy czytać niczego, żeby mieć ją blisko siebie w tym śmiechu. Pierwszy raz słyszałam Świerszczyńską, nieoczekiwany. Widzisz, jaki głos prezent miała bardzo dla dziękuję. Ciebie. Dziękujemy. Ale myślę sobie, że warto powiedzieć o roli śmiechu u Świerszczyńskiej. Ona pisze o tym, że jest szczęśliwa jak psi ogon. Te metafory psie powracają stale w jej dorobku. Ona w ogóle kocha zwierzęta, prawda? Ona żyje w wspólnocie wielogatunkowej, przytula drzewa, ugania się za bezpańskimi psami do karmia, je głaszcze i tak dalej. Ludzie mówią, że jest dziwna, tak? Bo też śmieją się z niej, ćwiczy na plantach jogę. Nikt jeszcze nie wie, co to jest w ówczesnej Polsce, albo przynajmniej tak pozorują rodzaj zdziwienia wobec niej. Więc ona, kiedy mówiłyśmy o ciele, to śmiech jest dla niej jednym z głównych narzędzi użycia ciała, ponieważ śmiech jest remedium na cierpienie, na traumy, na to, co dotkliwe. Pisze o przeponie jako najbardziej zapomnianym, niedocenionym mięśniu. I mówi też, że... Pisze o różnych częściach ciała, o udzie na przykład, tak, prawda? Ale ta przepona jest tu istotna, ponieważ Świerszczyńska pokazuje, że my musimy się śmiać, żeby przetrwać. Znaczy śmiech, poczucie humoru, uśmiech mogą uratować życie, mogą zakochać ludzi, mogą tych ludzi wyzwolić od konwenansów, od strachu, od stresu. Mogą też właśnie uśmiechy i śmiechy ratować przed nami samymi, przed tym, jakie sobie robimy wyzwania. Bo kiedy mówiłam, że chciałabym odchodzić od tego modelu walki wojowniczek i bojowniczek na rzecz pisania, myślenia o bezsilności, to mam nieustannie poczucie, że to, że mówimy o wyłącznie o walce, jest też pokłosiem i tak mocno się wpisuje w retorykę kapitalizmu, prawda? Właśnie, Taka narracja, nawet... tak, że musimy walczyć, musimy do przodu, musimy robić karierę, być matkami, robić wszystko naraz. I to ustawia nasze ciało w ciągłym reżimie. W boju. Tak, w rezultacie jeszcze rano siłownia. Jesteśmy wyczerpani. Świerczyńska uważała, że trzeba tak traktować ćwiczenia, na przykład fizyczne, czy właśnie jogę, jako rodzaj nie przymusu. Nie, to nie ma być zysk. To ma być rodzaj wczucia się w siebie, akceptacji swojego ciała w danym kontekście, w danej przestrzeni, jako rodzaj jedności psychocielesnej, ale też bycia w środowisku, bycia w danym konkretnym krajobrazie. W rezultacie mamy tak, że kiedy otwieramy się na siebie, na swoje ciało, jesteśmy w stanie dużo bardziej otworzyć się na innych. I dla niej te dotkliwości, traumy, to nie tylko są nasze braki czy wyrwy, bo przecież wszyscy mamy taki rodzaj komponentu traumatycznego z różnych powodów. I ona mówi, że można by traktować, czy ja tak mówię za nią, dopisując, że to są rodzaje takich przystawek do innych osób. Połączmy się w naszych traumach. A powiedz, Agnieszko, gdzie ty widzisz to źródło jej mocy? Bo rzeczywiście, tak jak zaczęłaś tę opowieść, ona pochodzi z bardzo biednej rodziny. Jej ojciec jest malarzem. Ona zresztą chciała przecież zostać malarką, prawda? Nie udało jej się to nigdy, poszła na polonistykę, bo była zbyt biedna na studia artystyczne. Chciała mieć jakiś konkretny fach. Potem przeszła ten cały koszmar wojny i koszmar powstania, który zabrał jej na moment słowa i potem dopiero te słowa gdzieś tam do niej wróciły. Skąd się bierze ta jej gigantyczna siła i świadomość, ale to nie jest właśnie tak, jak mówisz, siła wojowniczki, tylko siła wypływająca z akceptacji świata. No bo nasza codzienność jest zazwyczaj nieheroiczna i my wcale nie jesteśmy bohaterkami, bohaterami. My próbujemy przetrwać. I ona też próbowała przetrwać, tylko że trafiła tak bardzo pechowo, jak i ówczesna wspólnota na czas wojny. I myślę, że ta wojna ją uformowała, zresztą pisała wprost, że narodziła się podczas powstania na nowo. I kiedy myślę nad tym, to zaczęłam przed tym mówić o tym doświadczeniu wspólnoty. To jest kluczowe. Dziewczyna z biednego domu, bez perspektyw społecznych, nagle doświadcza takiego zrównania pozycji. To znaczy, wszyscy są tchórzami, mówi Świerczyńska. Wszyscy się boją. Dzisiaj są urodziny Hanny Kral i było spotkanie. Hanna Kral powiedziała coś bardzo istotnego. Sublokatorka, której pisze, wychodzi podczas powstania, wychodzą na spacer. Pierwszy raz nie muszą się ukrywać. I ona, jako żydowska dziewczynka, nie musi patrzeć ciągle w chodnik okutana chustami. Sublokatorka się cieszy. Cieszy się, że teraz wszyscy się boją. Teraz do wszystkich strzelają. I Świerczyńska doświadczyła jako sanitariuszka takiego mechanizmu, który polegał na tym, że pierwszy raz była przydatna społecznie. Pierwszy raz miała poczucie, że jest zauważona i doceniona. I że te relacje klasowe jednak, może nie to, że się zrównały, ale wszyscy są tak samo narażeni, tak samo wystawieni i wszyscy są tak samo od siebie zależni. Więc kiedy pytasz o jej siłę, o jej moc, to wtedy się zaczęło i później, kiedy po wojnie zaczęła, znowu walczyła o przetrwanie, robiła słuchowiska radiowe na przykład, to dopiero w latach 70., kiedy zaczęła pisać te tomy, kiedy skonfrontowała się z własnym doświadczeniem wojny, stała się tak bardzo uznaną i dostrzeżoną poetką. I teraz kolejna odpowiedź na pytanie, skąd ta siła? Z innych. Dla innych, przez innych. Właśnie, chyba dla innych, bo mówi się o Świerczyńskiej, że to jest poetka od kobiet, od starości, od kobiecego ciała, od kobiet z niechcianą ciążą, prawda? Ona to wszystko gdzieś tam widzi i zbiera w sobie tak, żeby napisać. Widzę, że coś chcesz tutaj nam przeczytać. Proszę. Tak, znowu, jeśli już zaczęłam czytać, to się przełamałam. Więc Świerczyńska pisze tak, pisarz powinien być gardłem tych, którzy sami nie umieją mówić, których głos zbyt rzadko słychać w gwarze świata. miarą naszej przydatności jest siła, z jaką potrafimy wyrażać te głosy. Pisarz powinien wsadzać w nos nie w swoje sprawy, być wrażliwym jak bolący ząb. Więc te jej czułki, które były nastawione na słabe podmioty, na zwierzęta, na bezdomnych, na osoby chore, osoby stare, osoby umierające, to jest z jednej strony to pogodzenie się ze swoim statusem pośrednim i w rezultacie umiejętność dostrzegania cudzego cierpienia pomimo własnych dotkliwości, ale też chęć bycia z tymi osobami mimo wszystko, właśnie, żeby razem wbrew się cieszyć, tak, na przykład. Mm-hmm. Razem jeść się śmiać w sytuacjach beznadziejnych. Wydaje mi się, że to jest dość unikalne w polskiej poezji. To znaczy, ona była arcyświadoma, bardzo wyprzedzała swoją epokę i takim zaangażowaniem w innych, w tych jednak nieczułych realiach PRL-owskich, które ludzi straszyły i w jakiś sposób blokowały w byciu wobec innych szczerym, bezpośrednim. A ona potrafiła właśnie chyba dzięki powstaniu i przełamaniu tej takiej niedotykalności, niedotykalskości, nauczyła się dotykać innych. Bo wydaje mi się, że my wciąż jesteśmy obecnie znowu bardzo daleko od swojego ciała. Zaszpuntowani w naszych ciałach. Mm-hmm. To znaczy trudno nam kogoś dotknąć. To jest rodzaj niepisanej umowy, tak, żeby nie przekraczać tej bariery. No właśnie, o to cię chciałam zapytać na koniec już właściwie naszej audycji. Jakby się zrobiła takie ćwiczenie, to jest zawsze najtrudniejsze, tak sobie myślę. I powiedziała, co Anna Świerszczyńska, gdyby popatrzyła dzisiaj na ten świat, na dzisiejszy feminizm, dzisiejsze kobiety, no to co by pomyślała? Że jest taki wiersz Krowa ją kocha. Mm-hmm. Może go szybko przeczytam, bo jest bardzo krótki. Dzieci już dawno przestały do niej pisać, teraz kochają tylko jej krowa. Nic dziwnego, chowała ją przecież od cielaka. I to jest to, to znaczy, kiedy myślę o współczesnych osobach, nie tylko kobietach przecież, to wydaje mi się, że doprowadziliśmy my jako ludzie do takiej katastrofy klimatycznej, ekologicznej, ale też właśnie relacyjnej wspólnocie ludzko-ludzkiej, że teraz tylko pogodzenie się ze swoją kruchością jako podatnością na zniszczenie i dostrzeżenie tego potencjału w innych bytach i w ludziach, i w tym, co zwierzęce, roślinne, krajobrazowe, tylko to nam pozwoli być wspólnotą i spróbować przekroczyć tę katastrofę w nas, w naszych głowach, w naszych ciałach, no i też w naszym środowisku. Więc teraz mniej mnie interesują takie etykiety typu patriarchat, feminizm, kapitalizm. No tak, to są realne problemy. Wciąż się borykamy. Teraz bym chciała raczej myśleć ponad tymi podziałami właśnie o nas jako cielesnych bytach. To wspaniale, bo ja mam coś takiego bardzo dobrego, otwierającego i namawiającego również Państwa na to, żeby czytać Świerszczyńską, żeby czytać poezję na koniec. To może w takim razie, no właśnie, posłuchajmy. To ostatnie zdanie będzie należało do niej. Byłabym szczęśliwa, gdybym mogła napisać taki wiersz, żeby człowiek idąc do szpitala na niebezpieczną operację wziął te wiersze. Żeby sobie znalazł chwilkę czasu przed swoim ślubem, przed dzień wieczorem przeczytanie takiego wiersza. Żeby, proszę pani, człowiek, który sobie jakoś w życiu nie dał moralnie rady, żeby po tę książkę sięgnął, żeby ona mu pomogła. Taka autopromocja. Taka piękna kropka, bez autopromocji. Czytajmy poezję. Świerszczyński nie tylko, a ja nas zostawiam z taką myślą. Doktor Agnieszka Daukrza, Małgorzata Żerwę, Anna Dudzińska, Michał Matus i Michał Jakubik. Dobrego wieczoru. Autopromocja.